«А ви не лайтесь. І чому це лаєтесь означає по-робочому? Це просто брак елементарної культури. Он Левко Іванович ніколи не лається. Я ні разу не чула». «Лаюсь, та ще й як. Тільки більше в душі», – буркнув Брага і, натягнувши після вмивання свою засмальцьовану гімнастерку, рушив до бульдозера. А Єгипта, ідучи до вагончика, не минув нагоди ущипнути мимохідь дівчину за реберце. І хоч вона й відмахнулася від нього з гнівом, одначе цей гнів був явно перебільшений. Справді, вдома ще спала б, а тут встає до схід сонця. Тут саме життя підіймає, бо рано починається трудовий день тих, хто споруджує канал. Роботи ведуться в глибині степу, між пікетами, що їх Еліна розставляла теж. Не можна сказати, щоб так уже подобалось Ліні тут цілоденно ковтати підняту бульдозерами куряву та опалювати на сухих вітрах своє біле личко. Не так уже приємно дівчині, спозарання вискочивши з вагончика, поспішати мерщій до умивальника, де вже до тебе нальопано, піниться мило, а до краника не дотовпися за голими чоловічими спинами та жилавими темними потилицями. Не така вже насолода, напікшись на сонці, зголоднівши на роботі, застоювати чергу під час обідньої перерви біля віконечка котлопункту. І слівце ж, яке вигадали управлінські книгогризи, котлопункт. Дадуть тобі на алюмінієву тацю миску жирного перебовтаного борщу або горохового супу. Сядеш під навісом за один із грубо тесаних саморобних столів. І доки обідатимеш, над твоїм обідом весь час роїтимуться голодні степові мухи. Багато чого тут нема із звичного комфорту. Можеш тільки мріяти зараз про душ, споруджений вдома батьком на принципі використання сонячної енергії. Нема іще дечого, що мусило б бути. Ось уже вода кінчається, ледве цярпає з краника. Все механізатори вихлюпали на себе. І все ж саме тут, серед цих незлагод будівничих, Ліна вперше по-справжньому відчула свою потрібність людям. Кожним нервом відчула, що починає жити повноцінним, а не рослинним, не оранжерейним життям. На працю в неї свій погляд. Не така вона наївна, щоб думати. Ще одна споруда, канал оцей, і всі стануть щасливі. Не в тім річ. Але людина їй нагадує парус, якому неодмінно потрібен і простір, і вітер. На безділлі опав нема. А тут він повинен з випнутими грудьми летить крізь життя. І хай смагне, облазить тут обличчя, хай смагнуть губи, але тут ти невіддільна від тих, кому трудно. І хоч робота твоя не складна, розміряти з Василинкою та з майстром-гідротехніком 100-метрові відтинки траси, розставляти пікети, але й ця проста робота кимось мусить бути зроблена. Без твоїх пікетів діло не піде. Сонце вилізло із-за обрію, червоне, не жарке, заблищало на металевих боках механізмів, що безладною чередою збилися коло штабного вагончика. Знову там за чимось затримка. Механізатори замість ранкової гімнастики сваряться з виконробом, банітують механіка, навіть Брага Левко Іванович, який рідко лається, зараз не дуже добирає слова, картаючи начальницьку нерозпорядливість. Як завжди в таких випадках, механік вигадав собі діло і зник. Помчав у брилівку і весь шквал обурення за простій приймає на себе виконроб товариш Красуля.